Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Bugün antroposen çağın tabiat yazını üzerine etkilerini konuşacağız. Bilim ve teknolojinin giderek artan hızının insan ilişkilerine ve davranışlarına, yaşam tarzlarına yansıyan çarpıcı değişimi kadar yaşadığımız çağda orman yangınları, seller, salgınlar, eriyen buzullar, kapitalizmin artık sürdürülemez noktaya geldiğinin göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum insanlık tarihinin bir kırılma noktasında olduğunu yoğun olarak hissettiriyor bizlere, bu dünyada yaşayan insan evladına. Antroposen çağın yaşadığımız gezegene getirdiği en önemli yük de şüphesiz insan nüfus artışı. Bu noktayı mihenk taşı olarak kabul edecek olursak nüfus artışının getirdiği bir takım yükler var. Çünkü dünyanın artık taşıma kapasitesini oldukça zorluyoruz. Gezegende yaşayan bir bileşen bu yükün altında eziliyor. Birçok bileşen eziliyor, sadece bir bileşen değil. Bütün biyoçeşitlilik elementleri bu yükten olumsuz etkiler sağlıyor. Bunlardan en önemlisi de küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi. Bu yüklerin en önemli bize getirdiği durum. Buzulları eritiyor, salgınlara neden oluyor ve insanın da sosyal yaşamını belli ölçüde etkiliyor ve bu durum bulunduğumuz dönemde doğayla ilgili yazınları da etkiliyor esasında. Bugün bu noktadan hareketle antroposen çağın tabiat yazını üzerine etkilerini yazar Buket Uzuner ile konuşacağım. Buket Hanım Türk Edebiyatı için çok önemli bir yazar olmasının yanı sıra aynı zamanda biyolog. Bu anlamda da kendisiyle bölümdaşız esasında. Buket Hanım hoş geldiniz. Ne iyi oldu geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Zaman bulduğumda dinliyorum programınızı. Eksik olmayın. Ben çünkü çok herhalde en eski açık radyo dinleyicilerinden ve destekçilerindenim. Bunu gururlanarak söylüyorum. Eksik olmayın. Hatta işi o kadar azıttım ki artık. Şimdi bitirmekte olduğum Ateş romanının ilk bölümündeki genç çevreci açık radyo dinliyor. Öyle başlıyor. Ve açık radyodaki bir yangın haberiyle açılıyor Harika. Roman. Oradan da tabii bu... İklim için gençlik grubu var biliyorsunuz. Evet, Youth evet. for Climate evet. Change diye. Oradaki Z kuşağından arkadaşlarımın da bizzat isimleri geçecek. Öyle de bir küçük jestim olacak. Hemen söylediğiniz Ateş romanı ne zaman raflarda olur? Bu aslında son zamanlarda bana çok fazla sorulan bir şey. Ben bu sene içinde, bu sene sonuna yetişeceğini düşünüyorum ama roman böyle bir tez gibi tarihi verilerek bitirilen bir Yok, çalışma değil. Bir de ben çok kolay yazamıyorum. Bazı edebiyatçılar bir yılda bir roman yazabiliyorlar. Benim 3-4 yıldan önce bitmiş bir romanım yok. Umuyorum bu yıl sonunda raflarda olur. Süper, çok iyi haber. Şimdi ben o zaman ilk soruma geçmek istiyorum Buket Hanım. Antroposen çağın hazır sizin romanınızın da adı geçmişken tabiat yazını üzerine etkileri neler oldu? Bu konuda ne söylersiniz sizin kendi deneyimlerinizden, yazdıklarınızdan hareketle? Aslında antroposen denen insanın yön verdiği bir jeolojik çağa girmemizden önce de evet. Tabiat tabii edebiyatı çok etkileyen bir şey. Aslında bütün sanatlar tabiatı taklitle, tabiattan simgelerle, mitolojiden başlayarak tabiatsız sanatın olmayacağını düşünenlerdenim ben. Çünkü insanın hem hayranlık hem de korku duyduğu, bir türlü başa çıkamadığı, aslında bütün mesele de bu tırnak içinde başa çıkmakla ilgili. Onunla beraber yaşamayı düşündüğü dönemlerde tabiatla insan ilişkisi çok daha iyi giderken bu özellikle sanayi devriminden sonra tabiatın efendisi olmaya soyunuluyor. Zaten bu monoteizmin tek tanrılı dinlerden sonra da sen tabiatın efendisisin, dünyayı senin için yarattık diyor kutsal kitaplar. Oradan itibaren bir dönüşüm başlıyor insanın tabiatla ilişkisinde. Hı hı. Ve onun efendisi rolüne soyunuyor. Bu endüstri çağında daha da artıyor. Tamamen mal olarak görmeye başlıyor. Alınıp satılan toprak parçası, hava, su. Suyu da satıyoruz. Mesela benim babaannemin zamanında iyi ki diyorum o suyun şişelerde parayla satıldığını görmeden öldü. Çünkü buna katlanamazdı. Su o kadar insana, canlıya ait bir şeydi ki çeşmelerden su içen işte yani Osmanlı'daki insanlar böyleydi. Ama dediğiniz gibi tabii nüfusun da artmasıyla ve benim için en önemli kırılma noktası insanın tabiatın efendisi olduğunu sanmasıyla başlıyor. Bu yüzden tabiat her zaman edebiyatta ve sanatta baş köşede. Eskiden tabiat yazını deniyor buna tabii. İşte tabiatla ilişkili daha çok tarım ve gıda üzerinden anlatılar. Yavaş yavaş mitolojik anlatılara giriyor. İşte Gılgamış Destanı'nda Sümerlerin, Nuh'un başına gelenler aslında anlatılırken yani ilk tabiat eserlerinden, tabiat yazınından söz edilebilir. İlk yazıyı da onların bulduğunu şu andaki verilerle söylüyoruz. Belki ileride daha arkeolojik çalışmalarda belki başka birilerinin daha önce bulduğunu da görebiliriz. Bizde de ben bu tabiat yazını söz konusu olduğunda bizde çok az tanınan Hikmet Birant'tan bahsetmeyi çok seviyorum. Bir borç biliyorum. Evet, evet. Alıç Acil'e sohbetler. Evet. Yani onu ben de 10-15 yıl öncesine kadar tanımıyordum. Bu açıdan çok utanıyorum. Çünkü çok değerli birisi. Bu Cumhuriyet kuşaklarının, daha doğrusu Atatürk'ün yurt dışına, Batı üniversitelerine yolladığı zeki gençlerden birisi. Bonn'da botanik doktorası yapıyor ve Ankara Üniversitesi'nde botanik kürsüsünü kuruyor hatırladığım kadarıyla. Evet, bitki doğru. Sosyolojisi alanını açıyor. Çok önemli işler yapıyor ama benim için en önemlisi 1957 ve 72'de yazdığı, sizin de bahsettiğiniz o kitaplar. Bir tanesi Anadolu Manzaraları, öbürü de evet. Alıç Ağacı'yla Sohbetler. Ankara'da Dikmen'de bir ağaçla evet. Sohbet ediyor. İşte bilenler bilir, bir insan dışı canlı diyoruz edebiyatta biz tabiattaki diğer canlılara. İnsan dışı canlılarla diyaloğa girdiğinizde, onlarla konuşmaya başladığınızda o edebiyat oluyor aslında. Fakat konuşmaları sadece estetik ya da insan sorunlarıyla ilgili değil, toprakla, bir ağacın ihtiyaçlarıyla ilgili de konuşuyor. Bu kitap şimdi İş Bankası Yayınları'ndan çıktı. Evet. Lütfen kütüphanenizde bulunsun, herkes alsın, herkes Hikmet Birant gibi gurur duyacağımız. Ta 1957'lerde bunları akıl etmiş, yazmış, bir değerimiz olduğunu bilsiniz. Buket Hanım, bir de herhalde siz de görmüşsünüzdür, Hikmet Birant bir de yazımı çok kuvvetli bir kişiymiş. Yani çok güzel anlatıyor, yazımı okuması evet, zevkli evet. Birisi yani. Evet, tabii bu da çok önemli. Ama tabii bir akademisyen şeyi tadı var. Evet. Yani bana ağır gelmiyor. Ama salt edebiyat okuru için biraz ağdalı olabilir. Ama eğer onu ağdalı buluyorsanız bu sefer Yaşar Kemal'e dönebilirsiniz. Evet. Çünkü onun zaten o Yaşar Kemal röportajlarla başlamış yazmaya. Evet. Onun o akıcı aslında okul görmediği için ekonomik nedenlerle bir köylü çocuğu ve okula gidemiyor. Okul görmediği için onun daha halk ozanı ağzıyla yazdığı, çok akıcı ve röportaj tadındadır romanlarının çoğu. Onun da tabii çok önemli kitaplarından Deniz Küstü. Bu Marmara'daki müsilajla ilgili bir gazete benden yazı istedi. Evet. Ben de baktım, biyoloji alanında uzmanlar o kadar çok yazı yazmış ki. Benim zaten haddim değil, ben artık bir biyolog olarak sahada değilim. Ama Yaşar Kemal'in Deniz Küstüsü'nü ve ta 70'lerde Marmara Denizi'ni nasıl yok ettiğimizi, özellikle işte yunusları yağ için bir katliama uğratarak yok ettiğimiz, balıkları mahvettiğimizden başlayarak o kitabıyla müsilaja edebi açıdan Deniz Küstü başlığını yakıştırmıştım. Aslında birkaç isim daha vermek istiyorum eğer vaktimiz varsa. Tabii. Daha yeni başladık. Evet. Halikarnas Balıkçısı'nın mesela Aganta Burina Burinata diye bir kitabı vardır. Sait Faik'in bütün öyküleri tabiatla çok ilgilidir. Evet. Necati Cumalı'nın filmi de yapılan Susuz Yaz romanı ilk bizim edebiyattaki iklim kurgu denebilir herhalde. Fakir Baykurt'un Kaplumbağaları var. Benim kuşağımdan da Latife Tekin'in Berci Prist'in Çöp Masalları. Hatta belki benim ilk romanım İki Yeşil Susamuru da bir evet. Yanıyla bu alana girer. Çünkü oradaki Yeşiller Partisi ile ilgilidir. Ve 1990'larda yazdığıma göre o zamanki Yeşiller Partisi ve onların meselelerinin de romanın içinde ufak ufak tartışılmaya başlandığı 90'larda. Türkiye'de de söz ediliyor. Aslında şu anda da bir Yeşiller Partimiz var ama kurulmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Evet, kurulamıyor. Ve ben hep günümüzde şu anda yaşadığımız antroposen çağın artık karbonsuz ekonomiyi planlayan siyasetçilerin çağı olacağını düşünüyorum. O yüzden Yeşiller Partisi'nin olması çok önemli. Şu anda hep erken seçimden söz ediliyor ama çevreyle ilgili sorunlardan bahseden bir iki parti dışında hiç parti kimse yok maalesef. Ve bütün problemleri de çevreyle ilgili sorunlardan yaşıyoruz. Özellikle şu dönemde yaşadığımız pandemi de küresel ısınmanın bize, antroposen dönemi bize maliyeti. Elbette öyle. Ama bu sanki küçük bir konuymuş gibi gösteriliyor. Evet, evet. Ama bütün dünyada böyle. Yani Trump'ın çevre sorunu yoktur. Bu şeye benziyor yani, aşıyı reddedenler iklim değişikliğini, iklim krizini de reddediyorlar. Kesinlikle katılıyorum size. Dünyanın düz olduğuna inanıyorlar. Bu üçü yan yana giden bir şey. O yüzden yapılacak ne var bilmiyorum. O insanları iknadan ziyade gençleri eğitmek ya da evrime karşı olmak. Fakat biz ikimiz de biyoloğuz, onun için bize fıkra gibi gelir ama şu anda evrime en çok karşı olan bütün haberciler, televizyon kanalları her akşam evrimin olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü yeni varyantlardan bahsediliyor COVID-19'un. Evet evet, mutasyonlardan, mutasyon konuşuyoruz. Uğramış. Evet evet, mutasyon konuşuyorlar her akşam. Her akşam mutasyonu, yani her akşam evrimi kabul ediyorlar. Farkında değiller herhalde. Zaten farkında olsalar kabul edecekler. Bu konuda bir cehalet yaşadığımız kesin. Her akşam dediğiniz gibi çok mutasyon konuşuluyor. Ama, değil kesinlikle mi? Haklısınız. Çok katılıyorum size. Burada tabii bir de şeyi söyleyeceğim. Dün okuduğum bir kitaptan alıntı yapacağım. Ya, rasyonel olanı kabul etmek, gerçek olanı kabul etmek, irrasyonel olanı kabul etmekten çok daha zormuş. Psikolojik olarak yapılan deneylerle. Herhalde biz iklim değişimi, iklim krizi, evrim, yaşadığımız çevresel problemler, bunların hepsi ne kadar gerçek olsa da bunları kabul etmemek üzerine programlanmış bir yapıdayız herhalde, bu insan nüfus artışıyla ve çevreyi pervasızca kullanmamız sonucunda ya da kapitalizmin getirdiği bize bir galiba şey, defekt diyeyim ben buna. Ve irrasyonel bir dünyada yaşıyormuşuz gibi, gerçek olmayanları böyle kabul ederekten, Trump'ın söylediği gibi iklim değişimi yoktur, soğuk havaları görüyoruz, hani nerede küresel ısınma diye konuşuyordu. Ama nedense bu bilime bir türlü yaklaşamıyoruz yani. Ben şöyle düşünüyorum, amatörce neuroscience, sinir bilim makaleleri okumayı seviyorum. Ne kadarını anlıyorum bilmiyorum ama tabii popüler seviyede, popular science dergilerinden falan. Ve çok ilgimi çekiyor. Zaten Su romanında da bununla ilgili yaşlı emekli eczacı Umay Nine'nin iyilik yapmakla ilgili benim neuroscience'dan öğrendiğim bir takım şeyleri anlattığı bir bölüm var. Yani bütün tapınaklarda, bütün yüzyıllarda tapınakların etrafında çok dilenci olmasıyla ilgili bir şey anlatıyor. Çünkü insanların en üst seviyede yüce bir güçle konuşup ona teslim olduklarını düşündükleri yerler tapınaklar, camiler, işte pagan döneminde pagan tapınma alanları, neyse inandığınız şey. Orada o kendinizi teslim edip o iyilik içinde, iyilik dilekleriyle bulunduğunuz anda sizde bazı hormonların harekete geçmesiyle, işte iyilik hormonu denen, oksitosin adı verilen, bu bir adı da iyilik hormonu olan hormonun daha fazla salgılandığını şimdi bize şimdiki olanaklarıyla, teknik olanaklarıyla sinir bilimi anlatıyor. O yüzden dışarı çıktıklarında dilencilere 5 lira ya da işte 5 kuruş vereceklerinde buna 20 katını, 30 katını verebiliyorlar o hormonun etkisiyle. Biz bunu yeni bilim sayesinde yeni öğreniyoruz ama dilenciler çoktan farkındalarmış bunu diye bir espri var. Onu Su romanında kullanmıştım. Sizin söylediklerinizle bunun ilişkisine derseniz, rasyonel ve irrasyonel fikirler karşısında irrasyoneli seçmemizin nedeni yine bu sinir bilim araştırmalarında benim nacizane okuduğum bilgi şu: beyin olabildiğince az enerji kullanarak yaşamak istiyor. Yani daha az karbonhidrat kullanarak yoluna devam etmek istiyor. O yüzden kolayı seçiyor. Yeni bir sorunla karşılaşınca yeniden çalışması, yeniden sorması ve araştırması gerekiyor. O yüzden insanların büyük bir çoğunluğu tarih içinde düzgün işini yapıp parasını kazanıp işte suya sabuna dokunmadan yaşamak istiyorlar. Yani insanın biyolojik yapısı bunu istiyor. Az enerjiyle hayatını devam ettirmek istiyor. Ama arada sizin ve benim gibi insanlar çıkıyorlar. Neden böyle oldu diye oturuyorlar, saatlerce düşünüyorlar, konuşuyorlar, okuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ama işte dünyaya yeni sorular ve bunların yanıtlarını getirenler de bu insanlar oluyor. Tabii bunların da beyinleri çok fazla karbonhidrat istiyor. Bu konuşmanın sonu herhalde Alzheimer ve beyine doğru gider diye burada kesiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben ikinci sorumu hemen geçiyorum. Şimdi sizin son romanlarınızda Su, Toprak, Hava ve şimdi çıkacak olan Ateş, bunları kastediyorum. Bunlarla alakalı ben baktığım zaman hepsini okumadım henüz. Ama ekofeminist bir okuma deneyimi olduğu anlaşılıyor. Bu ekofeminizmi nasıl tanımlarsınız Buket Hanım? Aslında bunları edebiyat akademisyenleri bu isimleri koydular. Ben bir ekofeminist ve işte iklim kurgu roman yazayım diye oturmadım başına bu romanların. Ama bu romanlar çıktıkça özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenlerinden Serpil Operman ve Ufuk Özdağ işte edebiyatımızda ekofeminist romanlar, iklim kurgu romanlar diye bunları benim de öğrenmeme yol açtılar. 2012-2010'ların başında oldu bu iş. Ben de tabii ne yapıyormuşum diye incelemeye başladım. Bu doğal bir şey benim için kadının insan hakları olduğunu savunmak. Erkek yazar olsaydım da bunu yapardım. Çünkü benim anladığım edebiyatçı dünyayı bir bütün olarak görür. Ekofeminizm aslında feminizmin bir yan alanı olarak görülüyor benim anladığım kadarıyla. Ve çevreciliği aslında kadın ve dünya, tabiat arasındaki ilişkiyi öne çıkararak inceliyor. Ama bir yandan da kadının doğurganlığını tabiatın doğurganlığıyla bir arada, fakat bunun bir kadına dezavantaj olarak, doğurduğun için işte şunları yapamazsın, buna katılamazsın görüşünün de tam tersi, bu kadar üretken olmasına rağmen bunları da yapabilir anlayışıyla ortaya çıkıyor. Ve bu alanda bir yığın Fransız özellikle yazarların isimleri var. Uzun listeler var, çalıştım bunları. Ama belki bugün burada onlardan bahsetmek yerine bütün dillerde, benim bildiğim bütün yabancı dillerde toprağın mesela ana olarak anılması. Evet. Ve ilk eczacıların, ki işte Türkçe'de otacı deniyor, ottan yapıldığı herbal anlamına. İlk otacıların, eczacıların, tıpçıların hep kadınlar olması. İlk hikayecilerin de kadınlar olması, ki hikayenin de bir tedavi unsuru olduğuna psikologlar ve psikiyatristler kesinlikle kesin gözüyle bakıyorlar. Ve bu kanıtlanmış da bir şey. Çünkü nasıl biz homo sapiens olarak kendimizi biyolojide tanımlıyorsak, sosyolojide de homo narrans, yani hikaye edebilen ve hikaye dinleyen canlıyız. Bildiğimiz kadarıyla başka bir böyle canlı yok bu gezegende. O yüzden ilk hikayecilerin bize anlatıldığı gibi Dede Korkut yerine mesela Nine Korkut olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü tarihi de, siyaseti de, bilimi de hep erkekler düzenlemiş. Mesela dünyada kadınların kurduğu tek bir şehir yok. Kadın ihtiyacına yönelik düşünülmüş, tek planlanmış bir şehir yok. Bütün krallar, din insanları, hangi dinden olursa olsun, hep erkekler. O yüzden bize hep erkek hikayeleri anlatılmış. Biz kadınlar hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Evet. Ekofeminizm tabiatla kadın arasındaki ilişkiyi anlatırken aslında feminizmin de bir dalı olduğunu unutmamamız lazım. Belki konuyla çok ilgili değil ama bu dörtlememdeki Hava romanı Kayseri'de geçiyor ve nükleer santrallerle ilgili bir roman. O bu dört romanın ana kahramanı bir kadın gazeteci Defne Kaman, nükleer santrallerin artık dünyada kapanmak üzere olduğunu ve onun için Türkiye'ye yeni bir hatta ilk nükleer santralin kurulmasının yanlış olduğunu yazdığı bir makalesi yüzünden mahkemeye verilmiş ve işinden atılmış bir gazeteci. Fakat mahkemesini Kayseri'ye özellikle koydum. Çünkü Kayseri'de su ile şifa dağıtan, Anadolu'daki ilk şifahaneyi kuran Selçuklu Prensesi Gevher Nesibe'den bahsetmek istedim. Ve onun tarihte bize anlatılan hikayesinin aslında öyle olmayabileceğini dair ikinci bir karşı tarih ve ilk defa bir kadın tarafından yazılmış bir tarih olarak böyle bir deneme yaptım mesela Hava romanında. Bu aslında bayağı feminist tarih anlayışı ve tarih yeniden kadınlar tarafından yazılsa nasıl olur? Çok güzel. Diye bir alternatif tarih okuyuşu da denebilir. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorum benim aklıma takılan sizin lisans sonrası çalışmalarınız halk ve çevre sağlığı üzerine. Bu çalışmalarınızdan elde ettikleriniz romanlarınızı etkiliyor mu? Özellikle antroposeni düşündüğümüzde, insan çağını düşündüğümüzde bakış açınızı etkiledi mi? Kesinlikle etkiliyor. Yani özellikle ilk gençlik çağında hangi alanda eğitim alıyorsanız, bu eğitim olmayabilir ailede, işte eğitim olanağınız olmayabilir ama ailenin eğilimleri yüzünden hangi alanla ilgiliyseniz mutlaka hayatınızı da etkiliyor. Ben önce mikrobiyal ekoloji Norveç'te bir bursla gittiğim Bergen Üniversitesi'nde öyle bir yüksek lisans eğitimine girdim. Orada ekstrem canlılarla ilgili daha çok çalıştık. Çöllerde ve buzullardaki ekolojik yapılarla. Daha sonra Michigan Üniversitesi'nde Public and Environmental Health diye bir bölüme gittim. Orada aslında sadece biyologlar değil, diş hekimleri, tıpçılar ve kimyacılar hep birlikte çevre ve toplum sağlığı çalışıyorduk. Ve böylece aslında çevre sağlığının toplum sağlığının ne kadar etkilediğini görmüş olduk. Mesela case study olarak çalıştığımız bir alanda bu beni çok etkilemişti. Sularına daha fazla flor, içme suları biliyorsunuz Amerika'da musluktan içebiliyorlar. Evet, zamanlar rahatlıkla. Bizde de evet. Öyleymiş. Musluk sularına ekstra flor eklediklerinde dişler için, çocukların dişlerinin çok çürük olduğu bir kasabada bu sefer kanser artmış. Oradaki case study küçücük işte bir milyonda bir ppm ile ölçülen bir miktarın insan hayatını ve o kasabadaki hayatı ne kadar etkilediğini görüyorsunuz. Yani bilimin aslında ne kadar önemli olduğunu ve bu pandemide de gördük ki Papa bile gelin size cennetten arsa vereyim demedi. Papa da gitti aşısını oldu. Evet. Bütün din insanları bilimin ne kadar ışık saçan ve şu andaki en önemli koruyucu olduğunu kabul ettiler. Çevre sağlığı zihin sağlığını da bir arada getiriyor. Toplum sağlığını da yan yana getiriyor. Onun için biyoloji aslında anaokullarında ekolojiden başlayarak bence verilmeli. Bu zaten demin bahsettiğim iklim değişikliği için gençlik grubu Ela ve Atlas'ta program yapıyorlar Açık Radyo'da zaten. Evet, evet. Onlar şimdi anaokullarına da bu ders konsun diye bir çalışma yapıyorlar. Bu benim zaten 20 yıldır söylediğim bir şey. Düşünün anaokulunda çocuklara eskiden yani Osmanlı döneminde veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında annelerin çocuklarına öğrettiği bak bir yaprağı koparma o ağaç onun annesi. İşte çöpü ayırarak kaldıralım, işte kompost yapalım, işte toprağa çöpünü atma. Bunun gibi minik minik şeyleri, toprağın içinde binlerce canlı var senin gibi, onlar da canlı diye. Anaokullarından öğretilmeye başladığında toplum sağlığını da etkileyecektir. Ve bugün içine düştüğümüz bu kısır döngüde biraz açılacaktır. Ve dediğim gibi karbonsuz ekonomiye değer veren, bunu programına alan hükümetler için çalışmamız gerekiyor. Gelecek, evet, ben kesinlikle. Romanlarımda bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer vaktimiz varsa. Tam bu noktada birkaç dakikamız kaldı ama benim tam bu noktaya geldiğimizde bir sorum daha var size. Hemen tamam. Bu özellikle hem biyolog kimliğiniz hem yazar kimliğinizi birlikte de düşündüğümüzde şimdi tüm bu antroposen çağın bize getirdiği maliyetlerin karşılığı bir biyoçeşitlik krizi, içinde olduğumuz bir evet. kriz ve bir de iklim krizi tabii. İklim krizi de biyoçeşitlik krizini tetikliyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz diye bir sormak istiyorum size. Her şey insan, yani antroposendeki o insana bağlı diye düşünüyorum. Biraz evet. Bu Yoel Harari'nin kitaplarının da okuru olarak o da hep bunu söylüyor. Herhalde aklın yolu bir olduğu için aynı şeyleri hepimiz düşünüyoruz. İnsandan başka bunu çözecek kimse yok. Onun için ne kadar çok insana ulaşabilirsek, ne yolla ulaşabilirsek bu kârdır. İnsanlar bir araya gelerek buna dur diyecek. Evet. Bir de Paul Ehrlich'ten bahsetmek istiyorum. O çok bizim önemli, evet. Kuşaklarda özellikle çok popülerdi. Stanford hala hayatta. Evet. Evet, ve işte istatistiğin ne kadar önemli, biyoistatistiğin ne kadar önemli olduğunu bana şahsen önce küçümsediğim bir şeydi. Öğretmiş kişilerden biridir. Evet, nüfusla çok ilgili kaynaklar çünkü azalıyor. Tarımın şekli değişebilir. Değişik formlar önerilebilir. Bütün mesele insanın buna ikna olmuş olmasıyla ilgili. Ama insan felaket yaşamadan ders alabilen bir canlı değil. O yüzden belki de bu yaşadığımız felaketler, eğer bundan sağ salim çıkabilirsek, iyi bir ders olacak diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim? Umarım ders olur. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hep tarihte yaşadığımız bu felaketlerden yeterince ders çıkartmıyoruz. Hep unutuyoruz galiba. Çok balık hafızalı gibiyiz. Dolayısıyla da hep tekrar ediyor. Bu içinde olduğumuz pandemi de aslında geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız problemler arasındaydı. Tek pandemi değil dünyadaki ama sebeplerini doğru değerlendiremememizden dolayı geldiğimiz nokta yine aynı nokta. Evet. Burada belki gene... Başladığımız yerden edebiyattaki durum nedir? Yani evet. Ekokritisizm veya iklim kurgu ne yapabilir diye. Bir Scott Slovich diye benim son zamanlarda tanıdığım ama anladığım kadarıyla dünyada edebiyat alanında, akademik alanda çok tanınan bir ekokritik eleştirmen var. Onun iklim krizi ile ilgili edebiyatçıların aslında bir sorumluluk yüklenmesiyle ilgili bir cümlesi var. Beni çok etkiliyor. Bunu da birkaç kere söyledim. Ona iletmişler. Ondan da yeni bir selam geldi bana. Çok harika. Da sevindim ona ulaştığı için. O şöyle diyor. Buradan okuyorum şimdi. Evet. Bu iklim krizi günlerinde edebiyatın zeki olup da dünyanın başına gelenlerle ilgilenmeyen sorumsuz eleştirmenler eğlensin diye yaratılmış entelektüel bir oyuncaktan daha fazlası olduğunu her zamankinden fazla düşünüyorum diyor. Bir çalışma alanı olarak edebiyat ve edebiyatın kendisi en temel düzeyde insanın değerleri ve davranışlarıyla ilgilidir. Yani edebiyatçının bir sorumluluğu var diyor. Bu cümle ilk başta bana itici geliyor. Çünkü benim ilk gençlik yıllarımda sadece sağcı ve solcu olmak gibi böyle ortası olamazmış ya da işte bu kadar uçlarda olmanız gerektiği gibi düşünülüyordu. Ben de solcu bir öğrenciydim ve bizim edebiyat ve sanatla ilgili düşüncemizin şu olması gerekiyordu. Sanat toplum içindir ve ben buna gönülden katılıyordum. Fakat 30 yıldır yazan ve yazarak geçinmeye çalışan birisi olarak şunu gördüm ki böyle bir şey yok. Sanat toplum içindir falan diye bir şey yok. Yazar kendisi için yazıyor. Hepimizin kendi arızaları, sancıları, çocukluk travmaları var. Çünkü hiçbirimizin annesi babası mükemmel değil. Biz de anne baba olarak mükemmel değiliz. İşte hepimiz o travmalar nedeniyle kendimizi iyileştirmek için yazıyoruz. Ama burada Scott Slow için söylediği şeye sonradan bu noktada makas değiştirerek gelebiliyorum. Çünkü örneğin benim travmalarımdan birisi tabiatla ilgili insanın kayıtsızlığı, insanın şüpheci olmadan önüne konan her şeyi kabul etmesi, insanın kendini tabiatın efendisi zannetmesi benim problemim. O yüzden ben kendim için yazarken aslında bunları yazdığım için bir toplumsal sorumluluk da taşımış oluyorum. Ama gerçekten söylüyorum, bizi dinleyen ve yazar olmak isteyen gençler varsa yazmak, edebiyat toplum için değil, kendiniz için yapıyorsunuz. Kendinizi iyileştirirken aynı sıkıntıdan, aynı rahatsızlıklardan şikayet edenlere de tıpkı bir ilacı keşfedip yan etkisinden onlara da nasipleniyorlar gibi söyleyebilirim. O yüzden yazar okurunu seçmiyor, okur yazarını seçiyor. Kendine benzeyen sıkıntıları ya da hevesleri, hayalleri olan yazarları seçiyor diyebilirim. Buket Hanım, çok teşekkür ederim. Süremizi tamamladık. Biraz da belki bir miktarda açtık ama çok güzel bir sohbet oldu. Sohbet güzel olunca hızlı akıyor ve üretken olunca hızlı akıyor aslında. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimi kabul edip geldiğiniz için. Umuyorum ileriki haftalarda belki yine vaktiniz uygun olursa, benim yine soracağım sorular vardı ama yine buluşabiliriz belki. Çok sevinirim ve Hacettepe Üniversitesi'ne de iki biyolog nasıl dünyaya ne kadar güzel renkler katıyor. Hacettepe sadece tıp fakültesinden ibaret değil diye. Yok değil, evet. bayrak kesinlikle. Açarız. Çok çok teşekkürler, güzel bir mesaj oldu. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Programı burada kapatıyorum. Dinleyicilerimize iyi akşamlar diyorum. Size de iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.